إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سوغو جوت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني نيغي وون سي تومبو بو ام سولو تموي ليغا خامني مسكلف بو نيك جوليت بو نيك داف كو ورا خام خامين و خامتيني ني day teggu ci lañuy wax faratay jëm nga xamni mom da koy xamal bopam da koy jang gess ko xamal ko bopam nango té ñu jitalon ci xam borom bi tabaaraku wa ta'ala da naw lolu ñu duggon ci xam yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ndax bul fatani sunu yonante alayhi salatu wa salam neena kero seen bir bammel dinañ len lacc ci man mi wa su fekke lolu mi ngi sakanam en tant que borom xel en tant que muskallaf wax deug laaj yoy kon war nga ko préparer ay tontu war nga ko wadjal wadjal ja nak wessi wut ludut nga gor gorlu ci njang ba meuna ragne meuna maîtriser yi nga xamni day dugg ci say faratay jëm nga taxaw ci lo ci wara xam nga xam ko budem pass pass bo wara fassoxol nga fass ko budé lu lamiñ wara wax nga wax ko budé lu cër yi ci biti wara jëfé nga jëfé ko mu melni ramon nañ ba ex ci tombe bu am solo moy nubuwa gi ba muy ex ci yonnante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mu nekkon lu am solo lu mag lu reuy lo xamni julit bu nek war na ci bayyi xel muy lan muy ndekete am jang du wess ndax sunu yonnante alayhi salatu wassalam bi jibril di ñew nan ko iqra bobu 40 ans la am kon lolu lu jara bayyi xel la lu jar di répété la lu jar di bamtu la ndax sunu monde moderne sunu société moderne actuelle bi mbiri ñu fatelene day gaaw lol liko waral nak moy publicité bu bari bi nga xamni mbiri yi amul solo te mu nek ay tiaxan tay niñ leen di publicité ni mu bare niñ ñi occuper espace bi niñ ñu occuper temps wu nit ñi ni ñuy occuper deg deg nopp nit ñi ni ñuy occuper beutu nit ñi ni ñuy occuper xelu nit ñi ni ñuy occuper bëgg bëggu nit ñi ci ay mbir yo xamni ay futilité kessé la lolu moy waral kon fatte fi lu am solo day gaaw lool motax kon mu jar mu laaj di bamtu di bamtu wat di bamtu wat ngir fatali gogou repetition bobu la alla dina jarign ki nga xamanteni moy aji gem kon tombe bu am solo la njang du wess ma ngok am njang nak du niko ñen ñi foggé ndax boone damay jangalé diiné rek ñen ñi dañuy yaakaar né da ngay ñew tok di waxtaan ma ngok dañuy yaakaar né dañuy ñew rek tok di waxtaan waaw ku wax jox sa morom ci nga ko ma ngok wala ñu dajalé seeni laap yo xamanteni ni ñom ak laaji amuñu rapport direct légolek ay mbir la yo xamanteni ni fo sori la xewé wala sax jotagul xew ay tiax lay nek ay tiax ci fiq gis nga ma ngok wala ay mas'ala yo xamanteni ni ay supposition la mom lañuy gaddu né dañuy jang suñu diina wala waxtaanu diina lañuy def nek ci yoyu di ci passer saint temps sen tanti dem ta janguñu dara lutax ndax janguñu li nga xamni moy sen faratay jëm tay fi tay du so doon def sax ndax mëss nañ ma jox ben vidéo bo xamni wax deug yalla waji faratay ñiap la ci doon laaj mais nga gis vidéo ba mu jeex amul ku ko tontu faratay ñiap légui imaginer bu laajoon faratay julli imaginer bu lajone shart la ilaha illa allah numuy demé gis nga té pourtant ñooñu ku len lajone wa lamb ji ñu wax la mbeur mi ñaata poids lay pesé wax la mbeur mi ñaata victoire la manam wax la palmarès mbeur mi té jaar jaaru yonante bi sallallahu alayhi wasallam mënuñ ci sori xamuñu ci lu bari seeni faratay jëm mënuñ ci sori xamuñu ci lu bari en tant que muskalaf gis nga magok kon bo joge bané da ngay jang fexal nga téggu ci yoonu jang yaw fexal nga téggu ci yoonu jang so mënu lire nga fexé mën lire lolou fondamental waw nga xamni bala ñu lay yor ci sa bir bammel fekk na yow mënon nga lire ba waccel say bop sa bop ay kamili kamil mango imaginer ki man lire wéru jot mu waccé kamil wéru jot mu waccé kamil at mi ñaata kamil la fukki kamil ak ñaar lolou kuko def fukki at ñaata kamil la ha 10 fois 12 muy 120 kamil xam nga lolou du lu ndaw lolou lu mag la ndax kamil yoy araf bu nek fukki tuyaba la 120 multiplié par 10 muy ñaata tuyaba Allahu akbar kon ndekete jang rek mo wor waaw jang mo wor fexal gor gor lu man lire ngok jang aussi say faratay jëm lu jëm ci walu pass pass lolou dafa bok ci faratay jëm ndax mom moy dugg ci ponk islam bi ñeuk muy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bu ngeen xolé téré bi biñ ko commencé ba légui yakana bi moy ñaar fekkelu darse bi ak ñaar bo ba legi ñi ngi ci lan ci xam yalla xam yonent bi xam xam farata la façon xam xam bi moy faratay jëm façon xam xam balé moy fardu kifaya xam yalla xam yonent bi moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah xol lol ci ñaar fukki fan bañ ko tambalé legi ñaar fukki fan ñi ngi ci xam yalla xam yonent bi kon xam nga lol du lu ndaw lu mag la lu reey la lu jara bayyi xel wëlbeetiku kazalika say faratay julli faratay lap gis nga surtout jigen ni nga xamni ñom dañu am xéetu lap bu spécial ndax chaque wèr amna lu leen di gar té lolu ay atté mo ci aju par rapport ak seen wor koor gaangi ñew gis nga ko par rapport ak aju makka suñ waré dem aju makka par rapport ak seen borom kër par rapport ak seen julli gis nga lolou di len dikkal sak wer kon lolou luñu wara jangala du lo xamni da ngay tok rek gis nga dedet mais dang koy jang bu ko defé kon buntu bobu buntu bu am solo la moy ndekete mak day jang ndekete mak sax mo wara jang waaw lolou mo jaron di publicité ci mbedd mi forum bu gis ñu ne la ah sakku xam xam farata la ci julit bo talé télé ñu ne la sakku xam xam farata la ci julit bo talé radio ñu ne la sakku xam xam farata la ci julit gis nga ba paré nak dila jox ay dars ay mbind waaw bu boba nis touti rek da ngay gis société bi ñeppay mëna lire ñeppay mëna jang waaw ku nekk bu mëne lire jangal sa bop kamil do aajo wo won nit diko fay nan ko kay waccel ma kamil ndax yaang koy defal sa bop lu mu neew neew wëru jot nga taxawal ko sa bop gis ko kon amna ci xéeti bida yo xamni liko fi bayyi business dong la du leneen gis ga la koy entretenir c'est-à-dire xaliss bi ci nekk dong la mais tay nit ñi julliti Sénégal julliti aduna bi suñ jangon à 90% bida yi fi nekk yeb day dañ mais bida yoyu li leen fi teye moy business bi ci nekk ndax lan ñak ko xamuk nit ñi ignorance bi nekk ci nit ñi mais tay ignorance bobu bu dañon rek nit ñi xippeeku ku nekk mënal sa bop la la war ya koy defal sa bop do soxla ne diw kay defal ma li te lolu nak mo am solo waaw lolu mo am solo mais nak ñun africain en balma dañu déssé am dégg dégg bobu bo démé ci asiatique dañ nan bes bu jot nga may may jeun jangal ma nap momako gënal dé nga wax ji bes bu jot nga may may jeun jangal mako nap momo gën momo gën xam nga chaque jour ñun ñi ngi jambat nan waaw tuba bi ñi ngi suñu réew ñi ngi suñu réew ñi ngi nangu suñu réew ñu mais est ce que ñun fexé nañ wara mëna am ndëgeur lay ci xam xam bu mëna taxaw suñu bop fofu la ciowli nek gis nga fofu la ciowli nek wax deug nañ fexé côté bobu ñu taxaw ci bu baaxa baaxa baax wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah mune kon gannaaw ba nga xamni nubuwa gi dikkel na yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ci ñen fukki at ci iqra nubuwa gi exi a ci sar wa nga xamni moy al mudaththir ci lañ ko yonne nak mune wa aqama bi makkata 13 sana thumma hajara ila al madinati wa aqama biha 10 sinin makka mu defa fukki at ak ñet ginaaw bi nekké yonante kon bam nekké yonante dundu na ci makka fukki at ak ñet fukki at ak ñet yoy nak deux parties la ngok deux parties la lolou lay wax mune wa fi sanati al 10 min al bi'tha kana al isra wal mi'raj ci fukkelu at bi ci bañ ko yonne bi mu amé 40 ans ñu yonni ko mu dundu fukki at am 50 ans ci lañ ko riñané dal di koy jox julli gis nga ma ngok te neena la legi makka def na fu fukki at ak ñet manam kon fukki at ci gannaaw yonni gi lañ ko jox julli mu julli makka fukki mu julli makka ñetti at lolou motax mané la fukki at ak ñett yoy deux parties la lako xajalé moy isra wal mi'raj bi gannaaw lolou nak mune summa hajara ila al madinati mu gaday nak dem madina wa aqama biha mu dadi fay tok 10 sinin fukki at kon ñaata la def ak nubuwa gi ñaata at la def ak nubuwa gi ñaar fukki at ak ñett fukki at ak ñett ci makka ak fukki at ci madina mangok ay événement yu bari nak jaar na fofu ci dundam ludul ne dañ koy jema teunk rek bok na ci événement yu reuy yoyé gis nga xare badar mangok mangi xewé won kagn ci ñaarelu at bi ci gaday gi xare uhud ñettelu at bi ci gaday gi sulhul hudaybiyah jurom bennelu at ci gaday gi fathu makkah mangok fathu makkah ci jurom ñettelu at ci gaday gi mangok ak la nga xamanteni ni mom moy hajjatul wada mangok lolu ma nga amé ci fukkelu at ba ci gannaaw fukkelu at ba ci la hajjatul wada amé mangok gannaaw lolu nak ci la yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal di genn aduna fan la faato mune madina la faato fanti madina fi bayti ummi almu'minin aisha ci neegu yaayu julit ni aisha mune wo fi hidufin te ci bir neeg bobé fa lañ ko sur sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kon yonent bi mi ngi gaño bir neegu ya aisha ñu sur ko fofé ndax yonent famu gaño fa lañ koy sulé bu ko défé kon ñu tek sunu baram fofu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.